змешчаны на крыжы праклён, безумоўна, дзейнічаў на сучаснікаў Ефрасіні, але страх перад Божаю карай быў не ўсімагутны. Недзе ў канцы 12 стагоддзя рэліквію вывезлі з Полацку смаленскія князі. Захапіўшы у 1514 годзе старажытны крывіцкі Смаленск, вялікі князь Васіль III забраў крыж з кафедральнага Успенскага сабора ў Маскву. Смаленцы, дарэчы, ўжо мелі копію святыні. Па 1563 годам Ніканаўскі летапіс паведамляе: «Когда же боголюбезный царь и великий князь Иван Грозный мысли идти на отступников христианской веры, на безбожную Литву, беже тогда в его царской казне крест полоцкий украшен златом и каменьем дорогим». У час облоги городу цар спынявся поблизу покинутого чарніцамі Спаса Ефрасіньевского монастыра. Махчима тады, просячи у неба перамоги, Иван Грозный и наказал покласти святыню на ранейшее место. Мог ён зрабіць гэта і трохі пазней, калі замольваў грахі пасля ўчыненых у Полацку крывавых злачынстваў. Таго часу, як храм Спаса волею караля і вялікага князя Степана Батуры перайшоў да езуітаў, палачане захоўвалі крыж у Сафійскім саборы, што з канца 16 стагоддзя быў уніяцкім. Добра разумеючы ўплыў рэліквіі на вернікаў, айцы езуіты распачалі судовы працэс, каб вярнуць крыж у Спасаўскую царкву. Галоўным іх аргументам стаў, між іншым, старажытны надпіс. Ёсць сведчанні, што прайграўшы суд, яны паспрабавалі атрымаць крыж хітрасцю. Аднойчы, калі на свята ўзвізання рэліквію выносілі на сярэдзіну храма, хтосьці падмяніў яе, паклаўшы на налой падробку. Але вернікі заўважылі падлог і вярнулі святыню на месца. Калі ў 1812 годзе Полацк на колькі месяцаў трапіў у рукі да французаў, крыж захоўваўся ў сцяне Сафіі ў замураванай нішы. Пасля аднаўлення праваслаўнага Спасаўскага сабору з'явілася магчымасць перанесці рэліквію туды, дзе ёй пакланялася сама Ефрасіння. Полацкі архіепіскап Васіль Лужынскі, збіраючы ахвяраванне на патрэбы епархіі, зрабіў з крыжам падарожжа ў Маскву і Пецербург. У зімовым палацы беларускую святыню аглядаў Мікалай I. Існавала небяспека, што крыж застанецца ў імператорскіх зборах, але тым разам надпіс заклён, відаць, падзейнічаў. Гэта павінна было хоць неяк суцешыць архіепіскапа Васіля, бо Маскву ён пакідаў далікатна кажучы не ў гуморы. Усе сабраныя ва Успенскім саборы грошы у полацкага владыкі забралі на карысць крымлёўскіх цэркваў. 23 траўня старога стылю 1841 году хросны ход перанёс рэліквію Сафійскага сабору ў храм Спаса. Крыж паклалі ў келлі, дзе асветніца прыжыла свае апошнія гады. У адным з беларускіх летапісаў хроніцы Бахаўца ёсць згадка пра дачку полацкага князя Васіля Параскеву, якую абвясцілі ў Рыме святою пад іменем Праксены. Князёўна нібыта пастрылася ў манастыр Спаса над Палатой і 7 гадоў перапісвала кнігі. Потым прыехала ў Рым і жыла аддана служачы Богу. Там памерла і была пахаваная, прычым яе гонар пабудавалі царкву. Некаторыя гісторыкі лічаць гэтае летапіснае апавяданне каталіцкай версіяй жыццяпісу Ефрасіні. Захаваліся звесткі пра крыж з надпісам, што ў ім ёсць частка святога дрэва, падараванага Праксэдзе рымскім папам Александрам IV. Гэты крыж рэліквія быў копіяй Богшавага твору. Цяпер ён знаходзіцца ў Яраслаўска-Растоўскім музеі-запаведніку. І зноў мы пераносімся ў нашае стагоддзе. Гэта вымагае вартая дэтэктыўнага раману «Адысея крыжа ў гады савецкай улады». Пакуль раман не напісаны, прапануе аматарам дэтэктываў колькі наступных старонак. У 1921 годзе крыж святой Ефрасінні рэквізавалі бальшавікі. Напрыканцы 20-х гадоў мінулага стагоддзя пачынаецца знішчэнне беларускай інтэлігенцыі, раскручваецца махавік сталінскіх рэпрэсій. Тым трывожным часам дырэктар беларускага дзяржаўнага музея Вацлаў Ластоўскі ладзіць адмысловую экспедыцыю ў Полацк і перавозіць шэдэр Лазара Бохшы ў сталіцу рэспублікі. 17 студзеня 1927 году калегія Народнага камісарата асветы ў прысутнасці наркама Антона Балецкага разгледзела пытанне аб перадачы беларускаму дзяржаўнаму музею з Полацкага Сафійскага сабору, карціны забойства Сцепана альбо камінавання святого Стэфана, славутага Сальватора Розы, і з Полацкага акрвыканкаму крыжа Ефрасіні Полацкай. 21 лістапада 1929 году супрацоўнік аддзелу фельдлегерскай сувязі паўнамоцнага прадстаўніцтва ОГПУ па беларускай вайсковай акрузе Лугаўцоў атрымаў ад начальства даверанасць на права палучэння ценнасцей із государственнага музея для адправкі такавых в горад Магілёв. Тым днём датаваны і акт перадачы крыжа. Вацлаў Ластоўскі ўжо не працаваў дырэктарам музея, але нацыянальную рэліквію перадаваў фельдъегеру яшчэ за сваім подпісам. Відаць, быў за яе асабіста адказны. Цікава параўнаць гэты акт з вопісам крыжа, зробленым у канцы 19-га стагоддзя сябрам рады Полацкага царкоўнага брацтва святаром Міхаілам Дубровскім. Паводле яго, з 20 эмалевых абразкоў на крыжы няма аднаго, а 5 пашкоджаныя. У 1929 годзе тры выявы святых ужо выламаныя, а 13 папсаваныя. З усіх каштоўных камянёў ацалілі 2 – аметыст і гранат. На месцы іншых засталіся пустыя гнёзды або з'явіліся кавалачкі каляровага шкла. На верхняе папярэчанне не хапала 2 кавалкаў золата і дрэва. На новым месцы крыж Ефрасіні змясцілі ў музейную экспазіцыю, але наведнікі, асабліва жанчыны, перад святынёю маліліся і адбівалі паклоны. Напэўна, і з гэтай прычыны крыж перавезлі з музея ў былы зямельны банк, дзе ў 1930-е гады мясціўся абкам гаркам партыі. Будынак меў адмысловы пакой-сейф з масіўнымі кратамі на вокнах і браніванымі дзвярыма таўшчынёю 15 см, з якімі былі яшчэ адны, кратаваныя. Менавіта там, на пачатку вайны, разам з іншымі найкаштоўнейшымі музейнымі экспанатамі, захоўваўся крыж Ефрасіні Полацкай. Паводле шырока растыражаванай афіцыйнай версіі, яго нібыта вывезлі на захад фашыстоўскія захопнікі. Але Магілёў знаходзіўся за 1500 км ад дзяржаўнай мяжы і час дазваляў правесці эвакуацыю скарбаў. Так узнікла думка, што рэліквія паехала тады на захад. У 1960-е гады Магілёўскі абласны музей звярнуўся з запытам пра рэліквію ў Эрмітаж. Адкуль прыйшоў адказ, што крыж Ефрасіні Полацкай адразу па вайне прададзены на аўкцыёне ў Заходняй Еўропе ў калекцыю мільянераў Морганаў і цяпер у Нью-Йорку. Дарэчы, яшчэ ў 30-е гады мінулага стагоддзя у газетах з'яўляліся абвесткі, быццам бальшавікі меліся прадаць крыж у Швецыю. У розныя часы пошукамі нацыянальнай святыні займаліся нашы вядомыя вучоныя Георгій Штыхаў і Адам Мальдзіс, журналіст Алесь Лукашук, першы міністр замежных справаў незалежнай Беларусі Пётр Краўчынка. Рэліквію вырашыў пашукаць і супрацоўнік Эрмітажу Бібу Цаўкоўнікаў. Гэты прадпрымальны чалавек прыватна паехаў у ЗША, імкнуўся там пранікнуць у морганаўскія зборы, але выявіў празмерны імпэт, трапіў на падазрэнне, і ў адзін цудоўны дзень некалькі маладзёнаў атлетычнага выгляду ветліва прапанавалі яму ўгамавацца. У адваротным выпадку яны не гарантавалі вяртання дадому. На жаль, дадаць да маіх слоў, спадар Цаўкоўнікаў нічога не можа, бо ўжо пакінуў гэты свет. Лёс крыжа святой Ефрасіні не пакідаў абыякавай і беларускую дыяспору. У Нью-Йорку мне давялося гутарыць з Антонам Сукілойцам, які ў свой час узначальваў Менскі гістарычна-мастацкі музей. Ці не апынуўся крыж, як ходзіць чуткі ў Аўстраліі? Ці не разабралі яго, каб паасобку прадаць золата, срэбра і каштоўныя камяні за малямі? Як мяркуе спадар Сукілойц, шэдэр Лазара Бохшы павезлі на ўсход. Да яго даходзілі звесткі, што крыж бачылі ў адным з маскоўскіх музеяў. Версія пра разбор крыжа на часткі малаверагодная, бо кошт яго золата і камянёў параўнаўчы невялікі. Галоўная вартасць крыжа для яго магчымых гаспадароў у тым, што гэта высокамастацкі твор. У пошуках Полацкага крыжа, сёння да іх падключаны Інтэрпол, выкарыстоўваліся таксама нетрадыцыйныя сродкі кшталту зваротаў да вядомых экстрасэнсаў. Трое з іх, у тым ліку і сусветна знакамітая балгарка Ванга, выказалі ўпэўненасць, што наша рэліквія цэлая і раней ці пазней будзе знойдзеная. Калі? Можа тады, калі мы, беларусы, будзем заслугоўваць вяртанне свайго жыватворнага крыжа. У расследаванні загадкавай гісторыі крыжа Ефрасінні немала зрабіў супрацоўнік управлення камітэта дзяржаўнай бяспекі па Магілёўскай вобласці Сергей Богданович. У 1997 годзе газета «Республіка» змясціла яго артыкул пад красамоўную назвою «І ўсё ж след вядзе на ўсход». Там выкладзеная найбольш верагодная, на думку Богдановича, версія. Захар Магілёву Пётр Паддубскі ўпэўнены, што менавіта ён на пачатку вайны вывозіў на сваёй машыне музейныя каштоўнасці разам з крыжам Святой Ефрасінні на ўсход. У разгар баёў за Магілёў вайсковаму шафёру Паддубскаму загадалі забраць сапкам у партыі важны груз. Раніцою 13 ліпеня 1941 году Пётр пад'ехаў да патрэбнага будынку і некалькі людзей у цывільным узяліся грузіць мяхі і пакункі. Найдаражэйшыя рэчы запакоўвалі ў акутую жалезам скрынку. Паддубскі памятае, як хтосьці з грузчыкаў усклікнуў: «Які крыж прыгожы!» Наступныя раніцы невялікая аўтакалона спынілася на Магілёўскай ускраіне, дзе ў кабіну да Паддубскага сеў першы сакратар ЦК КПБ Панамаренка. Далей машыны рухаліся па маршруце Магілёў, Горкі, Смаленск, Можайск, Масква. Нямецкія самалёты не раз бамбілі іх, але катастроф удалося пазбегнуць. Паводле словаў Паддубскага, у дарозе Панамаренка часта паўтараў: «Каштоўнасці трэба давесці, што б не здарылася». Праз два дні і дзве ночы машыны спыніліся на Ленінскіх гарах у Маскве, каля ўправлення кадраў Чырвонай арміі. Аповед былога вайсковага шафёра ускосна пацвярджаецца апублікаванымі ўспамінамі як самога Панамаренкі, так і тагачаснага каменданта Магілёва Ваяводзіна. Аднак дагэтуль ніводныя з магілёўскіх рэліквіяў не знойдзеныя. Нельга выключыць, піша Богданович, што іх лёс можа быць звязаны з Эрмітажам або музейнымі сховішчамі ў Фейсамары, дзе знайшлі ў час вайны прытулак вывезеныя архівы Магілёўскага абкама партыі. Словам, неабходнасць пошуку каштоўнасцяў з Магілёўскага збору на тэрыторыі Расіі відавочная. Даючы інтэрв'ю газеце «Звезда», з думкаю Магілёўскага калегі збольшага пагадзіўся і тагачасны кіраўнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі Геннадзь Сіняков. Можна меркаваць, што ўсе рэчы з Магілёву аселі дзе-небудзь у правінцыйным расійскім музеі ці архіве. Пасля абвяшчэння незалежнасці ў Беларусі ўзнікла ідэя адраджэння вобраза крыжа Святой Ефрасінні, старажытнага сімвала святасці і дзяржаўнасці нашай зямлі. Прапанову аб сімвалічным вяртанні святыні падтрымаў у снежні 1992 году першы сход беларусаў блізкага замежжа. Арганізатарам сходу было згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», грамадская арганізацыя, адным з накірункаў дзейнасці якой з'яўляецца вяртанне Беларусі яе нацыянальных скарбаў. Менавіта «Бацькаўшчына» і ўзяла на сябе высакародны і няпросты абавязак выканаць волю беларускай грамады і стварыць крыж на вобраз падабенства страчанай святыні найпадобнейшай Ефрасінні. Гэты надзвычай складаны заказ згуртавання даручыла вядомаму беларускаму мастаку-ювеліру Міколу Кузьмічу. Распачатая праца была падтрыманая дзяржавай і атрымала багаславенне царквы. «Бацькаўшчына» звярнулася да прадпрымальнікаў і грамадскасці з заклікам далучыцца да святой справы адраджэння вобраза жыватворнага крыжа полацкай князёўнай гуменні, а таксама спаса Ефрасінніўскага манастыра, дзе захоўвалася рэліквія. До ўвасаблення ідэі далучыліся беларусы з іншых краінаў, сярод тых, хто зрабіў значны ўнёсак, нашы суайчыннікі Анатолій Лук'янчык з ЗША і Мікола Сулковскі з Расіі. Найбольш сродкаў выдаткаваў на праект прадпрымальнік беларус сібірскага гораду Сургуту Анатоль Селівончык. 5 гадоў доўжылася ахвярная праца. Майстар Мікола Кузьміч здзейсніў сапраўдны навуковы і творчы подзвіг, здолеўшы адрадзіць страчаную 8 стагоддзяў таму старажытную тэхніку перадгародкавай эмалі. У выніку намаганняў беларускага экзархату крыж, створаны на ўзору звязальнага крыжу Святой Ефрасінні, мае ўсе тыя хрысціянскія рэліквіі, якія знаходзіліся ў яго старажытным правобразе. Таму можна сцвярджаць, што Беларусь атрымала не проста выдатны твор мастацтва, але і неацэнную сакральную каштоўнасць. 27 верасня 1997 году на свято ўзвіжання вобраз крыжа святой Ефрасіні быў рачыста вернуты ў спас Ефрасінеўскі манастыр. А 6 снежня хросны ход перанёс яго на спрадвечнае месца старажытнай святыні, узбудаванай на замову полацкай асветніцы спасаўскі храм. Пазней Мікола Кузьміч, якого гісторык Леонід Алексеев назваў сучасным Лазарем Бохшам, створыць для крыжа стаўратэку футарал, а ў 2007 годзе завершыць узнаўленне ракі для мошчаў найпадобнейшай Ефрасінні. Напярэдадні вяртання вобраза святыні ў царкву Спаса Рада Бацькаўшчыны прыняла заяву, дзе гаварылася: «Верым, што адроджаны крыж будзе ўмацоўваць нашу веру, уваскрашаць памяць, яднаць беларусаў незалежна ад іх канфесіі і палітычных поглядаў і дапаможа нам пабудаваць свабодны і заможны беларускі дом». Згуртаванне беларусаў свету звярнулася да ўраду краіны з прапановаю надаць Дню памяці Ефрасіні Полацкай 5 чэрвеня статус агульнадзяржаўнага свята. Разам з тым, удзельнікі адраджэння вобраза крыжа заўсёды падкрэслівалі неабходнасць працягваць пошукі аўтэнтычнай нацыянальнай святыні, каб урэшце вярнуць яе на радзіму. Згаданыя вышэй падзеі выклікалі хвалю цікавасці да гісторыі полацкага крыжа з боку гісторыкаў, літаратараў і журналістаў. Новыя даследаванні, архіўныя знаходкі, навуковыя гіпотэзы прывялі да з'яўлення ў 1998 годзе адразу двух прысвечаных нашай нацыянальнай святыні выданняў. На заказ згуртавання беларусаў свету выйшла кніга «Жыватворны сімвал бацькаўшчыны», а экзархат Беларускай Праваслаўнай Царквы падрыхтаваў кнігу «Крест. Красата Церкві». Іх можна разглядаць як сапраўдныя энцыклапедыі, чытач якіх знойдзе, бадай, усе вядомыя сёння звесткі пра крыж Ефрасінні.